aylar geçer. Yürek sızında sen, hasret uzun bir yol, kışın yazında sen, hasret uzun bir yol, kışın yazında sen. Düşer bir kar tanesi saçlarının ucuna, yastığında özlemin kurulur başucuma. Düşer bir kar tanesi saçlarının ucuna, yastığında özlemin kurulur başucuma. Sessiz gölgeler dik, sevda uykusuna dalıp giderdik. Sevda uykusuna dalıp giderdik. Düşer bir kar tanesi saçlarının ucuna, yastığında özlemin kurulur başucuma. Düşer bir kar tanesi saçlarının ucuna, yastığında özlemin kurulur başucuma.